بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب يخطب على قوس باب د په بیان د دې کې چې خطیب د اختر خطبه وي او د پلاس کې لیندا یا امسا یا نیزنی ولی مخکم دا په ابواب الجمعه کې ذکر شول چې د جمعه په خطبه کې خطیب لدا مستحب او سنت دی چې د خطبه په دوران کې د امسا یا نیزا یا قوس و لندونیسی مصنف رحمت اللہ علیہ پی ترجمت الباب تنلیو باب الرجل یخطب علی قوس پاغ باب کی دا حکم ابن حزن الکلفی رضی اللہ عنہ روایت روڑیو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مونگ دا جمی مسکولو نوچی غی خطبوی پا امسا یا پا قوس بانی تکیا والی وا نو داختر پا خطبه کم دا مستحب دی قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن عيينة عن ابي جناب عن يزيد بن البراء عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوویل یوم العید قوسا دا اختر پرز باندی اغیل لنده ورکڑی شوی وا پخوا بلنده وی غشی بی پاغی ویشدل فخطب علیه نخطبه ویلی و پاغی باندی یعنی خطبه شوی دای پلاس کینی ولی و تکیای والی و پدی باندی متن دا دی حدیث سیل غیری ہی دی خدا اسناد چې کوم مصنف رحمه الله ذکر کو نو د ابو جناب د وجنه د سند ضعیف نه ذکر دی پکې ضعیف راغله د دنمو یحیی ابن ابي حیا الکلبی اهل علم د تضعیف کړل سره د تضعیف نه مدلسمو خود دی حدیث د پاره شاهد موجود د حدیث د شعیب ابن زریق الطائفی عن رجل له صحبۃ لکه موږ ذکر کړل شعيب بن زريق الطائفي ويت جلست الى رجل له صحبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم ابن حزن الكلفي رضي الله عنه ده حكم ابن حزن رضي الله عنه حديث مخك ذكر شو چاوي النبي صلى الله عليه وسلم سر جميل حاضر شو فقام متوكئا على عصا او قوس نغيب تكيا بامسابا نوالي و یا پلنده باندې د جمعې خطبه وی دا حدیث په دې ځکه مصنف رحمت الله علیه مختصر ذکر کو په مسند د امام احمد رحمت الله علیه کې دا مطول او مفصل راغلی دی برای ابن عازب رضی الله عنه وی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیرګه کې ناشته د لوی اختر رضوا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغ په خلکو سلام واچولو د خطبه نه مخکې خطیب چې په منبر کې د جمعې پرز باندې په منبر کینی یا د اختر خطبه وی پاغي کې خو منبر نشته لکه مخکې روایتو کې تاسو واوریدل بلکې بعضی اهل علم دومره تشدد کړي چې دغه منبر له بدعت ویلي چې څوک ادګاله منبر حاضرې او پاغي باندې بیا خطیب خطبه وی او بعضی اهل علم ورله مکروه ویلي نو اول بر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام اچول دا مستحب عمل نه د سلام نه پسې وی ان اول نسکن يومكم هذا الصلاة اول عبادت په دې ورځ باندې ستاسو موز ده بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم روان دي شموز وکوم دا غي نه پس بیا سلام چې کلو ګرځول خلکو لرا متوجي شو و اعطي قوسا او عصا فاتكا عليه فحمد الله واثنى عليه وامرهم ونهاهم دا غي نه پس نبي صلى الله عليه وسلم للیندا یا امسا ورکړې شو نو پاغي تکیه والا د الله حمد او ثنایوي دا غین رستو صحابه کرام له اوامر او کل نواهی او کل او خطبه وي پاغي کې بیا دا وي من کان منکم عجل ذبحا فانما هي جزره اطعمه اهله انما الذبح بعد الصلاه چاجګ په تلوار سره د تاسو نه ذبح کړي نو د صرف ذبح کړي دا غوخه شوی د خپل اهل له طعام ورکړه دي حقیقت کې قربانی هغه ده کوم چې دا د مز نفسي نو صحابي وی فقام الیه خالی ابو برده ابن نیار زما ماما ورلو درید ابو برده ابن نیار رضی الله عنه هغه ورلو چې ما خود مز نه مخ کې ذبح کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو چې ستا صرف غوخه شوی ده قربانی نه ده شوی نو مسند احمد کې دا حدیث د غشان مفصل راغلی دی دا غینه موضع الاستشهاد او موضع الاستدلال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قوس یا عصا باندې د خطبې په دوران کې تکیه والی وا باب ترک الاذان فی العید باب د په بیان د پری حدود اذان کې د اختر پر زبانی د اختر د مزد پر اذان او اقامت نشته قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سأل رجل ابن عباس يوسري تبوس كرو دي ابن عباس رضي الله عنهمانا أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم جاء آياته رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد أخطر مزل هازر شبوي ندور لو جاءه ولولا منزلتي منهما شهدته من الصغري کچرته نوې غمن منزله زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې غ زما سره سره مینا او محبت کولو او بل زمونږ دای سره رشتہداری او قرابت چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترز وې نو کچرته زما ور سره دا منزله او دا قرب نوې ما شهدته من الصغر نو زب نوې حاضر شوه د اختر دی مزله د ماشوم والینا عمر مکمون د کوم عمرې د وجنه بنوې حاضر خوشون کې زمونږ ور سره قرابت وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سره مینا او محبت او زکه حاضر شوم فاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم العلم الذي عند دار كثير ابن الصلت نراغله رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه نخله کما چې د كثير ابن الصلت کور سره وا دا په وادي بوتحان کې د مدینه منوره په منځ کې یو ځای وو چې په دې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موس کړو او دا د مسلمانانو په منځلي د قبلي وا دا کثیر ابن سلط ابن معاویه الکیندی دا تابعی دی د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پیدا شوی دی او د دا کور د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس جوړ شوی خو په کوم ځای چې نبی صلی الله علیه وسلم مسکړو نو هغه ځای کې د کور بیا رستو جوړ شو نو د غزه په دې مشهور شو چې مسلمانانو په دې کې د اختر مسکولو نو ابن عباس رضی الله عنهما د غسائل لوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نخل راغلو کما چې د كثير ابن الصل د کور سره ده فصلى نماز کړو ثم خطب بیا خطبه ویلی وا ولم يذكر اذانا ولا اقامه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په دې کې ذکر د اذان او د اقامت نه لیکړي چې ګني اذان شوه او اقامت شوه قال بیا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایلی ثم امر بالصدقه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیرات حکم کړو قال فجعلنا النساء په بعض نسخو کې دا پسیغی دا مفرد سر راغلی فجعل النساء او مخکې مونږ دا ذکر کړو چې په لغت د عربو کې دا جایز دی چې فاعل ذکر وي او فعل دا غي د پاره جمع راړي لکه قران کریم کې د دې مثال راغلی و اسر النجو الذين ظلموا دا رنګ مشهور مثال ورل د نحوی په کتابونو کې ذکر کیږي اکلونی البراغیث نو دا د هغه قبیلې نه دی دا رنګ حدیث مو ذکر کړو يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل والنهار فجعلنا النساء یشرن الی آذانهن نشورو شوی وی زنانا یشرن چی اشاره کولا و پورتکولی لاسون الی آذانهن خپلو غوگونو لا و حلوقهن او خپل مرولا نو د غغونو نه والی رئیسته او د مرونه غخپل هارونا و میلونه رئیستل او بلال رضی الله عنه له دغه په خیرات کې ورکول جامو کې اچول. قال فامر بلالا ابن عباس رضی الله عنهما وینو حکم کړو بلال رضی الله عنه له فاتاهن ندی زنانو لراغلو د دینه د خیراتونه صدقه راغون کړیو. مخکې روایت کې ذکر شول چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په مساکین باندې تقسیم کړیو. ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بیاده نبی صلی الله علیه وسلم له واپس شو او دغه تصدق او خیرات د زنانه وړو. اسناد د دې حدیث سید امام بخاری په صحیح کې ذکر کړه دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې. مخکې روایتو کې دا ذکر شول چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د نبی دا بلال رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره او چې کله زنانه ولتلو او غیله وعظ نصیحت کولو. په دې روایت کې دا دی چې بلال رضی الله عنه دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه رستو تلو دا غینه تصدق راغون کو بیا نبی صلی الله علیه وسلم له واپس شو. نو دا غا حدیث او د دې په منځ کې ست تعارض نشته. بلال رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره خو ځنه زنانه او په موقه باندې تصدق کو زنی داغین لکسات پس نو نبی صلی الله علیه وسلم واپس تل او بیا ول بلال رضی الله عنه واپس شو او دای چې کوم صدقه کړي ونه دغه صدقات نبی صلی الله علیه وسلم له پیش کل. نو حدیث کې دادی چې د اختر په موس کې اذان او اقامت نشته. د دې لپاره به اذان ني د دینه مخکې به اقامت ني ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د موزه او د خطبه ذکر پکې راغله ده د اذان او د اقامت ذکر نشته. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اختر مسکړو بغیر د اذان او اقامتنا. وابا بكر وعمر او عثمان شك يحيى دا ابا بکر و عمر و عثمان دا عطف دی پاغه اسم د ان باندې چې غ لفظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګ ابو بکر عمر یا عثمان رضی الله عنهم اجمعین د یوم د اختر منځونه بکول بغیر د اذان او د اقامتنا. دا او د شک د پار راغلی د شک یحیی پدې کې د یحیی بن سعید القطان شک دی چې آیا عثمان رضی الله عنه سره راوی ذکر کړي کنه صرف اکتفاء کړي په ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما. اسناد د دې حدیث صحیح دی. عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج اگر چې مدلس نه او دې کې په صیغه د عن سره د حسن نه دا روایت نقل کړي خو په مسند احمد کې د تصریب السماع کړی دا په صیغه د سماع سره دا روایت نقل کړي نو د تدلیس هغه شبهه منتفی ده. دا حدیث ابن ماجه ذکر کړي په سنن کې دارنګ امام احمد په مسند کې. امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په خپل صحیح کې د 15 مواضعو نه په زیاتو زینو کې ذکر کړي دارنګ امام مسلم هم ذکر کړي په صلاة العیدین کې. دا ذکر کړی چې ابو بکر عمر او عثمان رضی الله عنهم د یوم چې مسکول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو دا مز بغیر د اذان او د اقامت او خو په روایت د مسلم کې دارنګ باز روایت د مسلم د بخاری کې ذکر د اذان او د اقامت نه راغلی. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث په دې سند هم ذکر کړی. عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج اغه د عطاء ابن ابي رباح نه اغه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه ابن عباس فرمایي لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى. اذان به نشو کېده د رسول الله صلى الله عليه وسلم او د صحابه په زمانه کې د وړو کې اختر او د لوی اختر پر زبان دي خو پاغه روایت کې ذکر د اقامت نه دی راغلي او نه پکې دا ذکر شته چې ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله عنهما بموز بلا اذان او بلا اقامه کولو. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وهناد لفظه قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك يعني ابن حرب عن جابر بن سمره قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مره ولا مرتين. جابر ابن سمر رضی اللہ عنہ وی چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره مس کړو غیر مره ولا مرتين یو ځل یا دو ځلی نه بلکې ډېرې پیری العیدین د اختر منځونه بغیر اذان ولا اقامت بغیر د اذان او د اقامت نه د دین مخکې به نه اذان او نه به اقامت و متن د دې حدیث صحیح لغیره دی خدا اسناد د سماک ابن حرب د وجن حسن دی ځکه بار بار مخکې مونږ ذکر کړل چې د صدوق لا بأس به دی حسن الحدیث دی دا حدیث امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی دارنګ امام احمد مسند کې ابن حبان هم په صحیح کې راوړی نو دې احادیثو کې دا ذکر دی چې اذان او اقامت د صلاة العیدین د پاره مشروع نه دی حافظ عراقی رحمت الله علیه وی وعليه عمل العلماء کافتا په دې باندې د ټولو علماو عمل نه دارنګ په مغنی کې ابن قدامه رحمت الله علیه وی ولا نعلم فی هذا خلافا ممن يعتد بخلافه چې په دې مسله کې د اهل علم اختلاف نشته چې د اختر د منځونو د پاره اذان او اقامت مشروع نه دي بغیر د اذان او د اقامت نه وي ابن ابي شيبه په المصنف کې په صحیح سند باندې ذکر کړي د سعيد ابن المسيب رحمه الله نه چې اول من احدث الاذان في العيد معاويه رضي الله عنه خو ابن العربي رحمه الله عليه وي چې رواه عن معاويه من لا يوثق به معاويه رضي الله عنه دا هغه چا نقل کړي چې په هغه باندې اعتماد او توثيق دا غنيشته بهرحال د عام علما او د جماهير اهل علم راي او مذهب دا دي چې دا اختر نه مخکې به اذان او اقامت ني باب التكبير في العيدين باب د په بیان د دي کې چې د اختر په منځونو کې به سمره تکبیرات وی پاول رکات کې بسو تکبیرې په دویم کې بسوي د جمهور اهل علم رای او مذهب دا دی چې دا اختر پاول رکات کې ما پاول رکات کې به قبل القراءه و تکبیرې چې د تکبیرات زوائد وي او په دویم رکات کې قبل القراءه پنځه به وي او د علماي احناف په نيز باندې درې په پاول رکات کې او درې په دویم رکات کې احادیث مرفوعه په عدد د تکبیرات العید کې چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نراغلی نو دا غي ټول په اسانیدو کې مقال لې اگر چې بعض اهل علم چې کوم روایتو کې ذکر د وو تکبیرونو په اول رکات کې او د پنځو تکبیرونو په دویم رکات کې راغلي نو د متابعات او شواهد د وجنې اغیلا حسن لغیره ویل دي د غرايه د امام بخاری رحمت الله علیه دا چې کوم احادیثو کې اول رکات کې د وو تکبیرونو دویم کې د پنځو ذکر راغلي نو دا غي تحسین او تصحیح کړی دا باقی عمل او آثار د صحابه کرامو پکې صحیح راغلي دي دا غي نه مختلف عدد ثابت نه نو په دې کې توسع د دې باب کې دی وجنه امام احمد رحمت الله علیه وی اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم د تکبیرات العید په عدد کې مختلف عمل راغلي دی دایپ کې اختلاف نه نو دا ټول جایز دی کچا په اول رکعت کې و تکبیر وي او په دې وو کې با اولنې تکبیر چې کوم د تکبیرۃ الاحرام د لابه حسابي کنه امام شافعی رحمت الله علیه دا نه حسابوي نو د تکبیرۃ الاحرام سره اته جوړیږي باقی امام مالک او امام احمد رحمت الله علیه د یو سره دا تکبیرۃ الاحرام دا حسابي نو د دین علاوه بیا شپږ دی او د سره ودی او د علماي احناف په نيز باندې چې دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په صحیح سند ثابت دی لکه رسو به ذکر کو په اول رکعات کې درې تکبیرونه د غشانت په دویم کې درې تکبیرونه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى عائشه رضی اللہ عنہا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تکبیرات زوائد وی په وړو کې یو لوی اختر کې فیل اوله سبع تکبیرات پاول رکات کې و تکبیرات و فی ثانیه خمسن او په دویم رکات کې پنځه. نو دا حدیث دا عائشه رضی اللہ عنہا دا مستدل او دلیل د جمهور د پاره خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی د ابن لهیعه د سوء الحفظ د وجنه او بل دې په دې حدیث کې مسترب شوه په دې حدیث کې د استراب واقع دی کله دا روایت د عقیل ابن خالد نه نقل کړي لکه په دې اسناد کې راغلی حدثنا ابن لهیعه عن عقیل نو په دې ځای کې دا روایت د عقیل ابن خالد نه نقل کړي په بعضی اسانیدو کې راغلی د خالد ابن یزید نه دا روایت نقل کړي په بعض روایتو کې راغلی د یزید ابن ابي حبيب او د یونس نه دا روایت نقل کړي او کله دا روایت د ابو الاسود عن عروه نقل کړي د ابو الاسود ناغد عروه ابن زبير نه د دې وجنه امام دارقطني رحمت الله عليه په علل کې وای چې الاضطراب فيه من ابن لهيعه دا اضطراب چې په سند د دې حدیث کې راغلی دا د ابن لهيعه نه دی د دې وجنه د دې حدیث د عائشه رضی الله عنها تضعیف امام بخاری رحمت الله علیه کړه لکه امام ترمذی تن په علل کبیر کې را نقل کړی دی. بعض معاصرین اهل علم لکه شیخ البانی رحمت الله علیه دارنګ نور معاصرین هغه د دې حدیث تحسین کوي چې دا د حسن لغیره په مرتبه کې دی ځکه شواهد ورله موجود دي لکه رستو په دې باب کې حدیث د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما را روان دی چې پاغي کې امدادي چې په اول رکات کې و تکبیر دي او په دویم کې پنځه تکبیرات زوائد. دارنګه حدیث د عمرو ابن عوف المزني دا په سنن د ابن ماجه کې راغلی امام ترمذی دا غي تحسین هم کړی امام ترمذی هم ذکر کړی او امام ترمذی د اغه روایت باره کې کوم چې د عمرو ابن عوف المزني رضی الله عنه راغلی دی د امام ترمذی دا غي تحسین کړی او په علل کبیر کې د اغه روایت باره کې د امام بخاری نه نقل کړي چې ليس فی الباب شیء اصح من هذا په دې باب د تکبیرات العیدین کې د دین صحیح حدیث نشته. تاسو په مصطلح الحدیث کې دا ویلي چې کله محدثین دی یو حدیث باره کې وایي اصح ما ورد فی الباب یا دا سی وایي چې هذا اصح شیء جاء فی هذا الباب یا ليس فی الباب شیء اصح من هذا نو د دین د دې حدیث تصحیح نه معلومیږي چې دې حدیث له صحیح ویلي مطلب دا چې په دې باب کې کم روایت راغلي نو پاغي کې احسن حال والا روایت داده نو کله په ضعیف کې مراتب وي بعض شدید ضعف وي په بعض کې ضعف یسیر وي نو د امام بخاری رحمت الله علیه دا قول چې ليس فی الباب شیء اصح من هذا دا په دې نس نه چې غده دې حدیث تصحیح کړي خو غدا وایي چې په دې باب کې کم روایت راغلي نو خو احسن حال والا روایت پکې داده او امام بخاری وایي وبه اقول دا قول زمام د زم داوام چې په اول رکات کې دی و تکبیرې په دویم کې پنځه او بیا وایي حدیث د عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي د عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده چې کم راغلي مصنف رحمت الله عليه ذکر کې په دې باب کې دا 1151 نمبر حدیث نه د دې باره کې امام بخاری وی هو صحیح ایزن دا حدیث هم صحیح دی. هلته به تفصیل ذکر کو چې دا حدیث احتمال د تحسین لري د ابو هرره رضی الله عنه موقوفا په مؤطا د امام مالک کې دارنګ په المصنف د ابن ابي شيبه کې دارنګ نورو کتابونو کې راغلي چې ابو هريره رضی الله عنه په اول رکات کې و تکبیرات وي په دویم کې پنځه. دا عمل د ابو هريره رضی الله عنه د قبیلې د رائے او د اجتهاد نه نه دی نو دام په حکم د مرفوع کې دی. د ابن عباس رضی الله عنه نم موقوفا راغلی دی په مصنف د ابن ابي شيبه کې دارنګ نورو کتابونو کې په صحیح سند سره چې هغه هم په دې ترتیب باندې په اول رکات کې و تکبیرات کول او په دویم کې پنځه. نو دا ابو هريره او د ابن عباس رضی الله عنهما نه پکې په صحیح سند باندې دا ثابت ني دی وجن ابن المنذر رحمت الله علیه په خپل کتاب الاوسط کې وی و به قال الجمهور دا د جمهور اهل علم رای او مذهب دی، د امام مالک، امام شافعی، امام احمد، دا رنګ د نور صحابه او د تابعینو، د امام شافعی او د دینور ائمه په منځ کې باریک فرق دا دی چې دغه تکبیره الاحرام ورسره امام شافعی نه حسابي او د تکبیر تحریما علاوه به تکبیراتی، او جمهور وی چې د دې سره به وی. نو دا حدیث دلیل لري جمهور د پاره. قال حدثنا ابن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعه عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب باسناده ومعناه. خالد بن يزيد د خپل استاد محمد ابن شهاب الزهري نه دا روایت د دې مخکې روایت په سند او په معنا باندې نقل کړي. قال سوا تکبيرته الركوع. ابن وهب په خپل روایت کې دا الفاظ سیوا کړي چې دا کم تکبیرات زوائد وي نو دا به دواړو رکعاتونو د رکوع دا تکبیر نه علاوه وي، دا غینه علاوه په اول کې به وي او په دویم کې به پینځي. په روایت ته محمد ابن اسحاق کې دا سراغلی چې سیوا تکبیرۃ الافتتاح، دا روایت امام دارقطنی په سنن کې ذکر کړی چې دا و تکبیرات په اول رکات کې وای نو دا به د تکبیرۃ الافتتاح د تکبیر تحریما علاوه وي. د دې اسنادم د مخکې په شان ضعیف دی، د ابن اللهیعه د سوء الحفظ د وجنا چې دې پکې سیء الحفظ راغله دی ضعیف، او بل دې په دې اسناد کې د اضطراب واقع شوی دی لکه امام دارقطنی ذکر کړی. خمتن د دې حدیث لکه مخکې مونږ وی احتمال د تحسین لغیره لري د شواهد د وجنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی التكبير في الفطر سبع في الاولى، تکبیرات با په اختر کې و تکبیرات په اول رکعت کې و خمس فی الاخره او پنځه به په دویم کې، والقراءه بعدهما کلتیهما او قرات بد دین پس وی په دواړو رکعتونو کې، یعنی دا تکبیرات به قبل القراءه وی په دواړو رکعتونو کې. دا حدیث هم د مخکې په شان ته احتمال د تحسین لغیره لري چې سند د دې حسن لغیره شي، ذکر دی په سند کې عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي راغله د اهل علم د علماء الجرح والتعديل د دبارک اختلاف د مختلف فيه راوي دي. ابن معين رحمه الله عليه وي چې ضعيف، او یو روایت کې ابن معين راغلي چې صالح، او په بل روایت کې تراغلي چې ليس به باس. نو د ابن معين سب اقوال په دکي مختلف ني، کله ور له ضعيف وي کله ور له صالح وي کله وي ليس به باس. امام نسائی وی لیس بذاک القوی و یکتب حدیثه. امام بخاری ده بارک وی فیه نظر. او مخکې مو ذکر کړو چې امام بخاری ده کم راوی بارک ده لفظ استعمال کی چې فیه نظر، نو ده امام بخاری ده طرف نه شدید جرح ده. دارنگی بازی ده ابن مدینی رحمت الله علیه نقل کړی چې غد ده توثیق کړی، امام دارقطنی وی طائفی یعتبر به، دا عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي يعتبر به چې کله محدثین ذکر کی نو مراد د دین ضعف یسیر وی، چې په متابعات او شواهد کې د روایت چلیږي خو په اصول کې نه چلیږي. ابن حبان هم د خپل کتاب الثقات کې ذکر کړي، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې د یو حدیث نقل کړي دی چې کاد امیه ان یسلم، د امیه ابن سلط بارک راغلی دی چې قریب وچې د ایمان راوړوي، ځکه اشعار په دې دلالت کوي چې د الله وحدانیت پکې دی او بهترین اشعار دي. نو قریب وچې ایمان راوړوي خو ایمان قبول کړه نه دی. دغه روایت امام مسلم په خپل صحیح کې د عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي په سند ذکر کړي. دا حدیث ابن ماجام په سنن کې راوړی چ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ وی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی التکبیر فی الفطر سبع فی الاولى الى اخره. نو احتمال د تحسین لري ځکه په دې طائفي کې د اهل علم دغه اختلاف د جتا سو اوریدو. قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن ابي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الاولى سبعا. عمرو بن العاص رضي الله عنهما وي چې نبی صلى الله عليه وسلم بد اختر په مسکی په اول رکات کې و تکبيرات وي ثم يقرا بابي الدين رشت قرات قول سوره فاتحه او سوره بولستو ثم يكبر بابي الله اكبر وي ثم يقوم وبدريدو فيكبر اربعا. نو په دویم رکعت کې به بیا د قرات نمخ کې سلور تکبیرات وي ثم يقرا بیا به قرات کول په دویم رکعت کې ثم يركع بیا به رکوع کولا. د دې حدیث سندم د حسن لغیره احتمال لري د مخ کې حدیث په شانتي ابو يعلى الطائفي کوم چې په دې سند کې راغی د دین مراد عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي دی د کوم بارک چې تاسو تفصیل په مخ کې سند کې واوریدو. خو په دې روایت کې په دویم رکعت کې سلور تکبیرات ذکر کړي دي، په مخکې روایت کې په دویم رکعت کې د پنځو تکبیراتو ذکر و. امام ابو داود رحمت الله علیه وی قال ابو داود رواه وكيع وابن المبارک قال سبعا وخمسا. دا حدیث امام وكيع او امام ابن المبارک هم روایت کړی دی د ابو يعلى عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفينا. نو هغه چې دا روایت د طائفین نقل کوي پاغه کې ویل دي چې سبعا و تکبیرات په اول رکعت کې و خمسا او پنځو په دویم رکعت کې. نو د سلور په ذکر باندې سليمان ابن حيان د منفرد شوه دی اعلان کې د ثقم نه دی د په ترجمه کې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی صدوق یخطئ د په نفس الامر کې صدوق خطا کې دوبه. نو د ثقنه په مرتبه کې لاندې دی او داغي باوجود د ثقات مخالفت کړه دی. دا روایت د عبد الرحمن طائفینا یو جماعت د حفاظ را نقل کړه دی. نو هغه پنځه تکبیرات په دویم رکعت کې ذکر کړي او د سلور ذکر کړي. دغه ثقات حفاظ سوق دی دوه خو پکې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي چې امام وكيع او ابن المبارک دی. دارنګ پاغې کې معتمر ابن سليمان نه، ابو عاصم نه، عثمان ابن عمر ابو نعیم نه. امام بهقي رحمة الله عليه بسنن كوي وفي كل ذلك دلالة على خطأ رواية سليمان بن حيان. بدي طولو كده دلالت چه دي ثقاتو دا روايت دا سنقل کل چه بدوهم ركات کی پنز تكبيرات دي. نو سليمان بن حيان راغل خطا شوه ده اغد پنزو پزيبان دي سلور تكبيرات بدوهم ركات کی ذكر کرده دا عبدالله بن عبد الرحمن الطائفين. نو حاصل دا شو چه دي حديث اسناد د تحسین لغیره احتمال لري، خو علاوه د دې جملې نه چې ثم يقوم فيكبر اربعا پدې کې محفوظ لفظ دا دی چې ثم يقوم فيكبر خمسا لکه څنګه چې ثقات او حفاظ د عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفين را نقل کړی دی. قال حدثنا محمد بن العلاء وابن ابي زياد المعنى قريب. د دوالو د روایت معنا قریب ده. قال حدثنا زید یعنی ابن حباب عن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول قال اخبرني ابو عائشه جليس لابي هريره. مكحول وی چې مال خبر را کړه د روایت ابو عائشه الاموي چې د ابو هريره رضی الله عنه جليس وغسر په مجلس کې کېناستو. أن سعيد بن العاص سأل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان چه سعيد بن العاص تپوس کرو ده أبو موسى أشعري أو ده حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. ده سعيد بن العاص بلار ده په بدر کی په حالت ده کفر کی وجل شوه او ابن سعد ذکر کړی دی چه قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولسعيد 9 سنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم چه دي دار فانين رخصته دو وفات پراتلو. نو ده سعيد بن العاص په دغه وخت کې 9 کاله عمرو. عثمان رضي الله عنه ده بیا ده کوفه گورنر مقرر کړو. ده معاويه رضي الله عنه په دور کې بیا ده مدینه امیر او گورنر. ددبارك ابن عبد البر رحمة الله عليه وكان من أشراف قريش وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان رضي الله عنهم ديد قريش ود أشراف أو د عزت مند خلق نو أو د أغا كسان نو چ عثمان رضي الله عنه له مصحف را جمع کړه او لیکلو په اتم 50 کال د هجرت باندې بیا د مدینه منوره کې په خپل قصر کې وفات شوه چې د مدینه سره په 3 میل کې و بیا راوړل شو د په بقې کې دفن شوه نو دی سعید ابن العاص د دوو صحابونو ته پوس کړه چې کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکبر فی الاضحى والفطر څنګه به رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیر وی په لوی اختر کې دارنګ په وړو کې اختر کې فقال ابو موسی کان یکبر اربعا تکبیره كان يكبر اربعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلور تكبيرات وي تكبيره على الجنائز فشان د تكبير د نبي صلى الله عليه وسلم په جنازو باندې یعنی څنګه چې جنازه کې سلور تکبيرات دي نو دغه شان سلور تکبيره به د اختر په موس کې وي په اول رکعت کې دارنګ په دویم رکعت کې په اول رکعت کې د تکبير تحريما نرستو درې تکبيره بو دارنګ په دویم رکعت کې به د رکوع د تکبير نه مخ کې درې تکبيرونه نو ابو موسى اشعري رضي الله عنه ور لداوي فقال حذيفه صدقا نو حذيفه رضي الله عنه چې او ابو موسى شري رضي الله عنه ريشا و دا تصديق وکړو فقال ابو موسى كذلك كنت اكبر في البصره حيث كنت عليهم بیاور لا ابو موسى شری رضی الله عنه چې ما بم دغه شانتی سلور تکبیرات زواید د اختر په موس کې وی چې کله ز په بصره کې وم حيث كنت عليهم کوم وخت چې ز د بصره د خلکو امیر او گورنر وم نو ما چې بایله د اختر امامتی ورکول دغه سلور تکبیرات په میوي قال ابو عائشه وانا حاضر سعيد بن العاص ابو عائشه الاموي چراوی د دې حدیث دی دی وی چې زه حاضر وم چې کله سعید ابن العاص دا تپوس کول د ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه او حذیفه رضی الله عنه بیا دا غو تصدیق کولو سند د دې حدیث ضعیف دی د ابو عائشه د جهالت د وینا چې ابو عائشه الاموي کوم په دې سند کې راغلی دی مجهول نه خدا حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه موقوفا ثابت ده نو متن د حدیث دا حسن ده موقوفا چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا سی ویلیو ابو موسی اشعری او حذیفه ابن الیمان رضی الله عنهما بیا د ابن مسعود رضی الله عنه تصدیق کړو امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې په صحیح سند باندې ذکر کړی علقمه ابن قیس وی چې خرج الولید ابن ابي معيط على ابن مسعود وحذيفه والاشعري ولید ابن ابي معيط دا په عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې بار وروته د خپل کور نه وروته عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه موجود و دارنګ حذيفه او ابو موسى اشعري رضی الله عنهما مو فقال ان العيد غدا نو دی ولید تنه تپوس کړه چې سبا اختر د فکیفه تکبیر نو څنګه تکبیرات به پدې کې فقال ابن مسعود التکبیر فی العیدین اربعا کالتکبیر علی الجنائز ابن مسعود رضی الله عنه ورلوې چې په اختر کې تکبیرات داسې دي سلور لکه څنګه چې په جنازه کې دي بیا ابو موسی اشعری او حذیفه رضی الله عنهما د خبرې تصدیق وکوي وی صدق ابو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ریشا ویل دي چې په جنازه کې څنګه سلور تکبیر دي نو دغه شانتي د اختر په مسکیم دي په بعضي روایتو کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه دا راغلي دي چې دې سلور تکبیرات نو مراد په اول رکعت کې دادي چې یو د تکبیرۃ الاولى ده او درې تکبیرات زوائد دي او په دویم رکعت کې د سلور تکبیرات نو مراد دادي چې درې تکبیرات زوائد دي او یو تکبیر د رکوع ده ابن المنذر رحمت الله علیه ته دارا نقل کړی دي نو سند د دې حدیث د ابو عائشه د وجن ضعیف ده خدا متن ثابت ده د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د قول نه چې هغه دا ویلی چې په جنازه کې څنګه سلور تکبیرات دي نو دغه شان د اختر په موس کې دي حذیفه ابن الیمان او ابو موسی الاشعری رضی الله عنهما بیا د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د خبرې تصدیق کړو نو په دې باب کې توسع دا کچا درې دي تکبیرات وي او کچا په اول کې و او په دویم کې پینځه وي یا په اول کې اته او په دویم کې پینځه. نو مخکې مو د امام احمد رحمت الله علیه قول واورېدو چې د صحابه کرامو پکې اختلاف نه په دې ټول کې توسع د چا چې په کوم باندې عمل وکړو. باب ما یقرا فی الاضحى والفطر. باب دې په بیان د دې کې چې د لوی او وړوکي اختر په موس کې به کوم صورتونه لستې شي، د کوم صورتونو لستل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او داغي لستل مسنون دي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المأزني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي، عمر رضي الله عنه دا أبو واقد الليثي نتبوس كلا، وماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، كم سورتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بلو يختر وروكي كلستل. قال كان يقرأ فيهما، نو ابو واقد رضی الله عنه ورلویلی چې لستل به د اختر په دې منځونو کې قاف والقران المجید واقتربت الساعه وانشق القمر. په یو رکعت کې به سوره قاف لستو او په دویم رکعت کې سوره قمر. دا حدیث صحیح دی. ظاهر د دې اسناد اگر چې په دې کې انقطاع کاری، عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود د عمر رضی الله عنه نه دا روایت نقل کوي، اعلان کې د د عمر رضی الله عنه سره لقاء او ملاقات نه ثابت، خدا روایت په صحیح مسلم کې راغله ده. دارنګ امام ترمذی ابن ماجه او نسائی ذکر کړي. نو د صحیح مسلم په اسناد او روایت کې دا سره راغلي دي چې فلیح ابن سلیمان هغه د دې تصریح کړي چې دا حدیث متصل نه، هغه د زمره ابن سعید نه، هغه د عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه نه دا روایت نقل کړي، هغه د ابو واقد الليثي نه، ابو واقد الليثي وی چې سألني عمر، ما نه عمر رضی الله عنه تپوس کړو چې کوم صورتونه به نبی صلی الله علیه وسلم د اختر په منځونو کې لستل. نو عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه د ابو واقد الليثي نه دا حدیث اوریدل، د عمر رضی الله عنه نه دی اوریدل. نو اسناد د دې حدیث متصل دی، دا حدیث صحیح دی. عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود د دې لقاء او ملاقات د ابو واقد الليثي سره ثابت دی. د دې وجنه د دې متصل تقویه کړی دا امام بیهقی، دې له ترجیح ورکړی چې دا حدیث متصل دی، په دې کې انقطاع نشته. دارنګ ابن حزم ابن عبد البر امام نووي د دې حدیث لمتصل ویلي، او د دې بالمقابل بعض اهل علم د دې حدیث په اسناد باندې د انقطاع حکم کړي، لکه امام ابن خزیمه، او دغه طرف له حافظ ابن حجر رحمت الله علیه میلان هم د دې حدیث کې انقطاع ده، ذکر عبید الله سماد عبد الله ابن د عمر رضی الله عنه نه ده ثابت. دارنګ ابن قیم رحمت الله علیه دې طرف له میلان ده په تهذیب السنن کې چې د اسناد د دې حدیث منقطع ده. وعلى كل حال راجح خبر داده چې دا حدیث متصل دی، دا عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه او د عمر رضی الله عنه په منځ کې ابو واقد الليثي دی، د ابو واقد الليثي سره ملاقات د عبید الله ثابت دی. دا رنګ مخکې حدیث ذکر شوی او د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه پاغي کې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اختر په منځونو کې دارنګ د جمعې په موس کې سبح اسم ربک الاعلى او هل اتاک حدیث الغاشیه لستل. نو کله په یو باندې عمل لې، کله په بل باندې، دا مستحب او سنت طریقه چې د اختر په منځونو کې دا صورتونه ولستې شي. باب الجلوس للخطبه. باب د په بیان د دې کې چې آیا د خطبې د عید د پاره کې ناستل، د خطبه العید د پاره جلوس، دا غي د پاره ناستا، دا غي اوریدل، آیا دا لازم او واجب دي کنه سه حکم نه؟ نو خطبه العيد دا په اتفاق د ائمه اربعه سره سنت ده، د لغوک کې خودلم مستحب او سنت دي. د جمعه د خطبه په شانتي نه د دې حکم د وجوب ده، نه د له حکم د استماع د وجوب نه، دا لستلم سنت دي او غوک کې خودلم ورله مستحب دي. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن سائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد. عبد الله بن سائب رضي الله عنه ويجز رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى اختر لحاضر شعوهم فلما قضى الصلاة هرك ليج مسبور كلو قال نفرمائي ليو إنا نخطب يكينا من خطبة وايو فمن أحب أن يجلس للخطبة دچاچ دا خو خي چي خطبي لكيني فليجلس نكيني ومن احب ان يذهب او دچاک دا خو خي چي زي او لاړ شي فليذهب نو دل اجازه تلاړ دي شي. نو دي حديث کې دا دي چې د خطبي د اختر لغو کې خودل دا لازم او واجب نه ني سنت او مستحب عمل لك سوق وکي او کو سوق رخصتي کیږي نو د دواړو خبرو اجازه شته. قال أبو داود هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إمام أبو داود ويش دا حديث مرسل لي عطاء النبي صلى الله عليه وسلم نقل كي عطاء بن أبي رباح جدا تابعي دي نروايات دا النبي صلى الله عليه وسلم من نوع المرسل دي من قبيل المرسل لي فمنس كده عبد الله بن سائب رضي الله عنه واسطة نشتا د دې اسناد رجال ثقات دي خود دې حدیث په وصل او ارسال کې د اهل علم اختلاف دي. صحیح خبره دا ده چې دا مرسل دی ځکه د دې په وصل باندې فضل ابن موسی السینانی منفرد شوی دی. په دې سند کې فضل ابن موسی السینانی چې دا د ابن جریج شاګرد راغلی دی د په دې باندې متفرد شوی چې دا روایت موصولا ذکر کړي. سفیان ثوری عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني دریم هشام ابن یوسف الصنعاني دا درې ثقات چې کله دا روایت نقل کړي د عبد الملک ابن عبد العزيز ابن جریج نه نو د عطان مرسلا نقل کړي او دا فضل ابن موسی السیناني د موصولا نقل کړي. نو راجح خبره دا چې دا حدیث مرسل دی او موصول نه دی. د مصنف رحمت الله علیه ترجیم دا ده قال ابو داود هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. دارنګ دې مرسل لترجی ابن معین مورکړي امام ابو زرعه الرازی امام نسائی شیخ البانی رحمت الله علیه په ارواء الغلیل کې دې حدیث تصحیح کړي او حدیث له موصولا صحیح ویلي. خو راجح خبر دادا چې د ائمه او اقوال کم تاسو واوریدل چې دا حدیث مرسل دی او موصول نه دی. ابن ماجه امام نسائی په سنن کبرا وغیرہ کې دا ذکر کړی دی. باب يخرج الى العيد في طريق ويرجع في طريق دا باب د پدې کې چې مستحب طریقه دا ده چې د اختر موز له سوق زین او چې په یو لار باندې لاړ شي واپس بیا په بل لار باندې راځي لار بدل کی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وا نو دا مستحب عمل نه او اهل علم پدې کې دیر حکمتونه ذکر کړي چې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم لار بدلوله. په یو لار بلاړو نو چې دغه لار په خلکو باندې سلام واچي بیا چې واپس راځي د بل لار په خلکو باندې سلام واچي نو په ډېر خلکو باندې به سلام راشي. دارنګ یو لار د نبی صلی الله علیه وسلم په تلو باندې مشرفه شو واپس چې راځي د بل لار به په مشرفه شي. دارنګ په یو لار باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو نو دغه خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دیدار او ملاقات باندې مشرف شول واپس چې راتلو نو د بلې لار لارې والا دغه په دیدار او لیدو باندې مشرف شول. دارنګ مسلمانان خوشاله دل په دی باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو لار وکتو نو پتلو کې به په یو لار باندې تیر شو دغه خلک به خوشحال شول واپس چې براتلو نو د بلې لارې خلک به خوشحال شول. یا د اسلام دشمنان سیوا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعدا او منافقان يهود نصارا نو په یو لار باندې بلاړو واپس په بل دی و جن راغې چې اسنه دغه لار کې ورلسوک ناس تی رسول الله صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورسی. یا دا یو لار بوله پر ورځ د قیامت باندې گواهی کوي نو دی بل لار باندې د دی وجنه براغه چې دا بل مورله گواهی وو کی پر ورځ د قیامت باندې. نو دا مختلف حکمتونه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه تقریبا د شلو پوری حکمتونه په دې کې ذکر کړي. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريق. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر پر ورځ باندې عیدګاله په یو لار باندې تلو ثم رجع في طريق آخر بیا را واپس شو په بل لار باندې. متن د دې حدیث حسن لغیره دی. دا کوم سند چې امام ابو داود ذکر کړی نو دا ضعیف دی، د عبد الله ابن عمر العمری د وجنه. خو د دې لپاره شاهد موجود دی حدیث د جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما، کوم چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې په دې لفظ ذکر کړی، کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق. د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه داو چې کله به د اختر ورځ ونو لار به بدلوله، په یو لار بلاړو په بل به واپس راغی. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.